तुम्हारी बात सुन के अनुमान का काम तो जज करेगा, गवाह का काम अनुमान करने का नहीं है। तुमने कहा है ना कि हमको, हमने तो नहीं देखा पर हमको किसी ने आके सुना, वो बात हम आपको बता रहे हैं। तो सुनी सुनाई बात कहने वाला गवाह सच्चा नहीं होता और अनुमान करने वाला गवाह भी सच्चा नहीं होता। युक्ति से अनुमान करने का काम जज का है कि वो बयान तनखी करके फैसला करे। तो ये जो है नारायण, गवाह तो प्रत्यक्षदर्शी ही होना चाहिए। देखो हम सुखी हैं कि हम दुखी हैं, ये बात क्या हम सुन के मानते हैं? अच्छा, क्या हम अनुमान करते हैं कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं? प्रातिस्मिक मानस प्रत्यक्ष होता है अपने सुखीपने का और अपने दुखीपने का। तो ये जो आत्मा है ये कूटस्थ सत्य है। कूटस्थ सत्य माने क्या होता है? परिणामी सत्य नहीं। तो परिणामी सत्य में और कूटस्थ सत्य में क्या फर्क होता है इसको भी आप पहचान लो, क्योंकि इस शास्त्र के पहले तो ये भाषा में बोले जाते थे। हो आपस में लोग बातचीत करते थे, व्याकरण न्याय मीमांसा आदि पढ़ के वेदांत पढ़ते थे तो उनको सब शब्दों का अर्थ मालूम होता था। ये जो परिणामी होता है वो एक दृष्टि से होता है और एक दृष्टि से नहीं होता है। अभी पैदा ही नहीं हुआ है तो भविष्य की दृष्टि से नहीं, भूत की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है। पैदा ही नहीं हुआ है तो भूत की दृष्टि से नहीं है, वर्तमान की दृष्टि से भी नहीं है, केवल भविष्यत कल्पना है उसकी। और वर्तमान में है तो उसका भूत भविष्य भी अज्ञात है। ये बड़ी विचित्र बात है। एक सज्जन कल आए, उन्होंने पूछा महाराज सृष्टि कैसे हुई, कब हुई ये बताओ, और कब कहां इसका लय होगा ये बताओ, और ये सृष्टि क्यों हुई, इसलिए हुई, हमको इस शरीर में क्यों आना पड़ा तो ये बताओ। तो मैंने उनको बताया कि देखो जिस चीज के जानने की संभावना पहले बुद्धि में बन जाती है उसके बारे में कोशिश करके विचार किया जा सकता है। क्या तुमको ये संभावना बन गई बुद्धि में कि तुम भूत की आदि को अपनी बुद्धि से पकड़ सकते हो? क्या तुम्हारी बुद्धि में ये संभावना बन गई कि तुम भविष्य के अंत को अपनी बुद्धि के द्वारा पकड़ सकते हो? हैं? अच्छा, ये शरीर बनाते समय जब तुम्हारी बुद्धि नहीं थी, बुद्धि थी ही नहीं, तो तुम्हारी बुद्धि उस कारण को पकड़ सकती है कि ये शरीर क्यों बनाया गया? तो सृष्टि ईश्वर ने बनाई कि प्रकृति ने बनाई कि गणेश ने बनाई कि खुदा ने बनाई कि गॉड ने बनाई है कि भूत भैरव ने बनाई कि ब्रह्मा विष्णु शिव ने बनाई, ये सब बात हमको अब बैठ करके कल्पना करनी पड़ती है। और ये कहां लीन होगी तो ये बात भी हमको कल्पना ही करनी पड़ती है, क्योंकि बुद्धि में ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो भूत की आदि और भविष्य का अंत समझ सके। हैं? ये सृष्टि बनाने वाले की बुद्धि में क्या था कि उसने शरीर बनाया, क्या ये बात हमारी बुद्धि कैसे सोच सकती है? इसलिए तुम अपनी बुद्धि को व्यापारण करने में मत लगाओ, है ना, ये अव्यापारेश व्यापारण है ना, जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, जिसका उसके बारे में तुम अपनी बुद्धि विपरीत रहे हो। जब तक ऐसे समय इस बुरा कर रहा बताइए है, तुम्हारी बात सुन के अनुमान का काम तो जज करेगा, गवाह का काम अनुमान करने का नहीं है। तुमने कहा है ना कि हमको, हमने तो नहीं देखा पर हमको किसी ने आके सुना, वो बात हम आपको बता रहे हैं। तो सुनी सुनाई बात कहने वाला गवाह सच्चा नहीं होता और अनुमान करने वाला गवाह भी सच्चा नहीं होता।

कि जैसे चम से कोई चीज चमक के मिट जाए वैसे ये सृष्टि है। तुम वो परिपूर्ण वस्तु हो जिसमें कहीं एक चिंगारी दिखी और लुप्त हो गई, ऐसी ये सृष्टि है। तुम वो तत्व हो जिसमें दूसरी कोई चीज का दिख होना शक्य ही नहीं है, ऐसी अविनाशी परिपूर्ण अद्वैत तत्व हो तुम। जब अपने बारे में विचार करोगे तब मालूम हो जाएगा। और यदि तुम भूत की आदि ढूंढते रहे और भविष्य का अंत ढूंढते रहे और दूसरे की बनाने वाले की बुद्धि में क्या था ये ढूंढते रहे तो कभी पार भार नहीं पाओगे। बड़ा समझदार आदमी था वो। हाँ, मैंने तो समझा कि नया नया आदमी आया, बहुत पढ़ा लिखा है तो कुछ तर्क वितर्क करेगा घंटे आध घंटे। तो वो तो चुप हो गया, बोला कि स्वामी जी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हैं? पर ऐसी बातें लिखी कहाँ हैं सो हमको बताओ, है ना। मैंने कहा देखो लिखी हुई बातें तो सब जगह हैं, बहुत ग्रंथों में हैं, परंतु उनमें ऐसी ऐसी बातें भी लिखी हैं जो तुम्हारे मन में जिनका प्रश्न नहीं है, जिनके बारे में तुम जानना नहीं चाहते हो, जो सवाल तुम्हारे मन में नहीं है उनका जवाब उसमें दिया हुआ। तो तुम्हारे मन में जितने प्रश्न उठते हैं वो थोड़े से हैं, उनका पहले समाधान कर लो और फिर जो तुम्हारे काम के प्रश्नोत्तर नहीं है उनका बखेड़ा तुम बाद में देखते रहना। तो ये परिणामी नित्य और कूटस्थ नित्य को आप समझो। तब देखो मनुष्य के मन में दुख मिटाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन उसको कैसे मिटावें इसके लिए बदलते हुए साधन होते हैं। दुख तो एक ही है, लेकिन जिस जिस निमित्त से दुख आवेगा उस निमित्त से उसको दूर करना पड़ेगा। तो वो दुख भी नैमित्तिक होने से परिणामी नित्य है, वो दुख हमेशा होता है लेकिन बदलता हुआ होता है। उसको मिटाने के जो उपाय होते हैं तो वो भी बदलते हुए होते हैं। देखो कभी खा के अपना दुख दूर करते हैं और कभी भूखे रह के अपना दुख दूर करते हैं, ये आपको मालूम है कि नहीं है? तो दुख को दूर करना तो नित्य है, परंतु दुख का दूर होना और उसको दुख दूर करने का उपाय अनित्य होता है। तो इसी से ये धर्माधर्म जो है ये भी परिणामी नित्य धर्म जो है ना, ये परिणामी नित्य है, वो कूटस्थ नित्य नहीं है। ये हमारे सनातन धर्मी लोग जब कहते हैं कि धर्म नित्य है, धर्म नित्य है, तो वो बात तो ठीक है, धर्मो नित्य है, सुख दुखे नित्य, धर्म तो नित्य है, हैं? और उनके फल जो धर्माधर्म के आते हैं सुख दुख वो अनित्य है, तो ये भी ठीक है। परंतु धर्म जो है ना, धर्म संस्कृति, वो नित्य आवश्यक होने पर भी परिणामी नित्य है, क्योंकि कूटस्थ नित्य अपना आत्मा ही होता है, अपने आत्मा परमात्मा के सिवाय कूटस्थ नित्य कोई नहीं होता। तो इसी से धर्म की अभिव्यक्ति में देश देश का भेद अलग अलग होता है, काल काल का भेद अलग अलग होता है, आचार्य आचार्य का भेद अलग अलग होता है। संस्कृतियां जो हैं वो धर्म की आवश्यकता होने के कारण संस्कृति की हमेशा आवश्यकता रहती है, ये उसकी नित्यता है, हैं? और वो प्रयोजन के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है, ये उसकी परिणामिता है। अच्छा, इसी तरह से उपासना जो है तो वो भी परिणामी नित्य है, उसका उपास्य देव जो है वो नित्य है और उपासना की आवश्यकता नित्य है ना। परंतु जिस ढंग की वासना अपने चित्त में है उसको दूर करने के लिए वैसी उपासना होगी। अच्छा, योगाभ्यास जो है ना, उसका जो फल है दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान, वो नित्य है और योगाभ्यास की आवश्यकता नित्य है, परंतु किसके मन में कैसा विक्षेप है उसके अनुसार विक्षेप की निवृत्ति के लिए योगाभ्यास की प्रक्रिया अलग अलग होगी। तो योग भी परिणामी नित्य है, उपासना भी परिणामी नित्य है, धर्म भी परिणामी नित्य है, ये संपूर्ण प्रपंच परिणामी नित्य है और अंतःकरण भी परिणामी नित्य है और परिणाम के जो अभीष्ट परिणाम के जो उपाय हैं वो भी अनित्य हैं नारायण, और जो अनभीष्ट परिणाम के निवारण की युक्ति है तो वो भी अनित्य है। तो वो तब फिर वो सत्य है कि असत्य? बोले जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक सत्य है, और ज्ञान न हो जाने के बाद मिथ्या है। तो इसी से न उसको सत्य कह सकते क्योंकि तत्व दृष्टि से नहीं है, इसलिए सत्य नहीं कह सकते, और व्यवहार दृष्टि से आवश्यक है इसलिए उसको असत्य नहीं कहते। और सत्य असत्य से जो अनिर्वचनीय है वो परिणामी नित्य होता है, और अपने आत्मदेव जो है वो कूटस्थ नित्य है। कहिए भला कूटस्थ नित्य क्या भला है, क्या बीमारी है ये है? तो देखो कूटस्थ नित्य का अर्थ क्या है, ये जो सुनार लोग होते हैं ना वो जेवर करते हैं, जेवर तो हथौड़े से पीस पीस के चांदी को फैला देते हैं, सोने तो भी फैला देते हैं, उनको गोल कर देते हैं और उनको नारायण मोड़ देते हैं। तो ये कहां करते हैं, किस पर रख के? वो जो लोहे की निहाय होती है उनके घर में, अहिरन होता है, निहाय होती है, उसको कूट बोलते हैं संस्कृत में, है ना? उसी पर कूटरी पर पीटते हैं। सोना सिल्ली के रूप में आया था और पीट के पत्थर हो गया, पन्ने की तरह बन गया, पत्र हो गया। ये महाराज जो पतला पतला बनाते हैं ना सोने को, वर्क है, वर्क, उसका अर्थ भी पन्ना ही है। वर्क माने उर्दू में पन्ना ही तो बोलते हैं, किताब के वर्क, तो किताब के वर्क बोलते हैं, तो वो भी एक तरह का पन्ना है। तो आपको मालूम हो कि ना मालूम हो, और अब कैसा होता है वो भी हमको नहीं मालूम है। हम तो बनारस में देखते थे ना, वहां इसका बड़ा रोजगार है, बोला? तो पहले तो पीट के उसको पतला बनाते हैं थोड़े से, और उसके बाद चाम में रख के, बोला? चाम में रख के, और उस चाम को ही पीटते हैं, नहीं तो टूट टूट के छिन्न भिन्न हो जाएगा ना। तो चाम में रख के पीटने के कारण वो इतना पतला हो जाया करता है जैसे वर्क हो। ये जो लगाते हैं ना मिठाइयों पर लगाते हैं, मिठाइयों पर लगाते हैं, खाने की चीजों पर लगाते हैं, वो बिल्कुल पहले चाम में रख के तब पीटते हैं। बोला किसी चीज के पेट में नहीं घुसना नारायण, नहीं तो वहां से बड़ी बड़ी चीजें निकलती हैं, बोला? तो अब वो नितांत खाने के काम में आता है ना। अच्छा, तो वो चाम के उसमें रख के और फिर उसको पीटते हैं। तो अच्छा, तो वो जिस पर रख के पीटते हैं उसका नाम होता है कूट। वो तो एक सरीखा रहता है और उस पर पीटने वाली चीज जो है वो बदलती रहती है। तो ये आत्मा जो है ये कूटवत स्थित है, इसके ऊपर अंतःकरण जो है वो वासना के अनुसार अपनी सकल सूरत करता है, और उसी के अनुसार ये शरीर आदि जो है ये बनते हैं और बदलते हैं। इसमें ऐसा समझो कि ईश्वर जो है वो तो सुनार है, और वासना जो है ना, वासना वो आकृति का हेतु है, और उपादान सोना है, हैं? और कूट कूट आत्मा है, और कर्मानुसार ईश्वर घर घर के अंतकरण के अनुसार शरीरादि का निर्माण करता है। तो आत्मा जो है वो गुण के समान बदलता हुआ नित्य नहीं है, पृथ्व्यादि के समान बदलता हुआ नित्य नहीं है, बल्कि ये पारमार्थिक है। माने परिणामी नित्य जो होता है वो व्यावहारिक नित्य होता है, और आत्मा जो है ये पारमार्थिक नित्य है। मृत्यु के तेव सत्या, ये बदलता बदलता नहीं है नारायण। फिर ये कैसा है, तो कहते हैं कूटस्थ नित्य है। अब देखो भाई, वेदांत की बात सुनोगे तो नारायण उसमें थोड़ी अकल तो खर्च करनी पड़ेगी। अब सारी अकल तुम कहते हो हम पैसे के लिए ही खर्च करेंगे, और ब्रह्म तो बिना अकल खर्च किए ही मिल जाए। तो बाबा पैसा तुम ब्रह्म के लिए मत खर्च करो, लेकिन अकल तो थोड़ी खर्च करो, हैं? अब पैसा पैसे के लिए ही सारी अकल लगा दोगे और ब्रह्म के लिए अकल नहीं लगाओगे, तो ब्रह्म तुमको मिलेगा भी तो अब भी अकली का ब्रह्म मिलेगा, है ना? ये जो लोग समझते हैं ना कि चुपचाप बैठने से ब्रह्म मिल जाएगा या हाथ जोड़ने से ब्रह्म मिल जाएगा, हैं? तो वो चाहते हैं कि जो हमारा हाथ है वो तो नोट गिनने में लगे और असल नोट कमाने में लगे, और ब्रह्म चुपचाप बैठने से मिल जाए, उसको गले घोटवा जाए हमारे पास, कर नहीं भाई, उसके लिए भी थोड़ी अकल तो लगानी पड़ेगी। तो उसकी अकल कैसे लगती है? इदम तो परमार्थ नित्यम कूटस्थ नित्यम। कूटस्थ नित्यम का क्या अर्थ है? कूटस्थ नित्य का एक आध अर्थ और सुना देते हैं। कूट बोलते हैं पहाड़ को, पहाड़ की जो चोटी होती है ना उसको भी कूट बोलते हैं। जैसे आप देखो चित्रकूट, कूट माने जिसके शिखर चित्र विचित्र हो, आश्चर्यजनक हो, उसका नाम चित्रकूट। और लंका में एक त्रिकूट पर्वत था, त्रिकूट, उसके तीन शिखर थे, तीन शिखर, उसको त्रिकूट बोलते हैं। तो ये शिखर की क्या विशेषता है कि उस पर गर्मी पड़ जाती है, ज्यों का त्यों सर्दी पड़ जाती है, ज्यों का त्यों वर्षा हो जाती है, ज्यों का त्यों घास उग जाती है, ज्यों का त्यों और घास सूख जाती है, ज्यों का त्यों। तो ये आत्मा कूटस्थ है, माने पत्थर के, ये पहाड़ के शिखर की तरफ है। इसमें कोई बरस गया, कुछ बरस गया हो तो महात्मा लोग भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल शरीर से भी ऐसे हो जाते हैं। उड़िया बालाजी महाराज जाके एक सभा में बैठे तो गंगा किनारे, अब उस सभा जहां थी महाराज, वहां के जो स्वामी जी थे उनसे कई लोगों ने उड़िया बाबा जी की निंदा की थी कि ये तो कसकुटों के साथ रहते हैं, और कसकुटे माने जो वो झांझ बजाते हैं ना, उनको कसना है, हम मंजीरा मंजीरा झांझ बजाने वाले जो होते हैं, कहे तो कसकुटों के साथ रहते हैं और इनके यहां तो शूद्र हैं, स्त्री हैं, वो भी ओमकार का उच्चारण करती हैं, वेद मंत्र का उच्चारण करती हैं, तो ये अवैदिक हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, किसी ने उन महात्मा से कह रखा था। अब ये तो महाराज न तो कसकुटे थे, अपने हाथ में झाड़ लेके कहीं बजाते कभी बजाते ही नहीं थे, और कोई आके बजावे तो उसको रोकते भी नहीं थे, ऐसे थे वो, है ना। अच्छा, किसी को कहते ही नहीं थे कि तुम वेद मंत्र बोलो कि मत बोलो, पढ़ो कि मत पढ़ो। लोग उनके पास आके कोई बोलता था तो वो पूछे कि हम बोलें कि न बोलें, तब तो अपना राय अपनी राय भी दें, कोई पूछते ही नहीं, तो कहे को बतावें कि करो कि मत करो, दुनिया में कितने लोग करते हैं। तो ऐसे ये तो जीवन मुक्त महापुरुष थे। अब वो महात्मा ने बड़ी शिकायत सुनी थी, तो जाते ही महाराज वो भरी सभा में जो बरसना शुरू किया उसने, क्या तुम भ्रष्ट हो, तुम अवैधिक हो, तुम मूर्ख हो, है ना, तुम पतित हो। अब बाबा तो चुपचाप बैठे, है ना, और थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा, कभी कभी मुस्कुराहट भी चित्त में आ जाए, और बड़ी दबा। अब लोगों की श्रद्धा तो बाबा पर बढ़ती जाए कि देखो इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ता है, और वो जितना जितना नाराज होकर गाली दें उतनी उतनी उनके ऊपर श्रद्धा बढ़े। अब महाराज आपस में भक्तों ने कानाफूसी की, और ये हुआ कि इस स्वामी जी को इस गाली गलौज का जवाब दिया जाए। दंडी स्वामी थे वो, बड़े प्रभावशाली विद्वान, पढ़े लिखे। सो बाबा ने एक आदमी को बुलाया, देखा, देखो कह दो सबसे, अगर दंडी स्वामी का किंचित भी किसी ने अपमान किया तो हम इस देश से ऐसे चले जाएंगे कि फिर कभी लौट के नहीं आएंगे, और तुम लोगों को कभी नहीं मिलेंगे। अब महाराज ये बात चुपचाप सब लोग बैठे सुनते रहे, फिर बाबा वहां से उठे खूब आनंद में। अब महाराज जब वो दंडी स्वामी मरने लगे ना, उनकी मृत्यु का जब समय आया, तब उन्होंने अपने एक शिष्य को बुला के भेजा कि हमने वो काम ठीक नहीं किया है तो वो हमको खटकता है, बोला तो जाके उन महात्मा को, पैदल चलते थे उड़िया बाबा जी, जाके बुला के ले आओ। अब वो बुला के लाए गए महाराज, है ना, तो उनका शरीर पूरा हो गया था। फिर बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है, उनके साथ फिर स्मशान, किसी के साथ बाबा नहीं जाते थे वो, उन्हीं के साथ स्मशान गए और नाव पर रख के, और खूब कीर्तन हुआ, खूब कसकुटे लोग जो है इकट्ठे हुए और खूब कांपे बजे, और उनको ले जाकर गए गंगा जी में प्रवाहित किया। तो हम कहते हैं कूटस्थ नित्यता माने यही है, है ना, कूटस्थ नित्यता व्यावहारिक यही है कि महात्मा का, है ना, ये अज्ञानी लोग जो हैं, जैसे बच्चे मूछ पकड़ के खींच लेते हैं, नाक में उंगली डाल देते हैं, ऐसे अज्ञानी लोग जो हैं वो तत्वज्ञ पुरुष का अपमान करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, गाली करते देते रहते हैं। उसमें जो कूटस्थवत सहन की जो योग्यता है ना, जैसे आत्मा संपूर्ण प्रपंच को सहन कर रहा है, ऐसे वो व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण प्रपंच को सहन करते हैं। ये कूटस्थता व्यावहारिक कूटस्थता यही उनके जीवन में है। नारायण, दुनिया में क्या नहीं, हवा सहनी पड़ती है, पानी सहना पड़ता है, गर्मी सहनी पड़ती है, मच्छर सहने पड़ते हैं, है नारायण, तो आवाज भी सहनी पड़ती है, तो क्रिया भी सहनी पड़ती है, तब लोगों की मनोवृत्ति भी सहनी पड़ती है ना, और ये तो आने जाने वाले हैं। आत्मदेव जो है ये कूटस्थ नित्य है, तो ये आत्मदेव के कूटस्थ नित्य होने का एक और अभिप्राय सुनो। संस्कृत भाषा में जो झूठी गवाही देता है उसको कूट साक्षी बोलते हैं, कूट साक्षी। ये जो हमारे राजनीति के ग्रंथ है ना, दंडाधिकरण जो है, व्यवहार प्रकरण है, जैसे याज्ञवल्क में आचार व्यवहार प्रायश्चित के प्रकरण है, व्यवहार प्रकरण है, उसमें दंड, दाय भाग में राजनीतिक प्रकरण में दंड का प्रकरण है, दंड। तो उसमें अगर कोई झूठी गवाही आके दे तो उसको कूट साक्षी कहते हैं, कूट साक्षी को दंड दिया जाता है। तो कूट माने झूठ हुआ हो, कूट माने झूठ है। तो कूटस्थ किसको कहते हैं कि जो बिल्कुल झूठ के बीच में रह करके भी सच्चा हो, उसका नाम कूटस्थ होता है। कूटेशु तिष्ठति इति कूटस्थः, कूटेशु मिथ्यात्वेन प्रतीयमानेषु तिष्ठति इति कूटस्थः, जो मिथ्या में चारों ओर जिसके मिथ्या घिरा हुआ है, रामचंद्र कहां रहते हैं, कब बानरों में है ना, ये शिव जी कहां रहते हैं, कब भूत प्रेतों में, कब ब्रह्म कहां रहता है, हैं? तो ये मरने वाले प्रपंच में अमर रहता है, बदलने वाली दुनिया में अपरिवर्तनशील रहता है, हैं? अनित्य में नित्य रहता है, छोटे छोटे में परिपूर्ण रहता है, जड़ में चेतन रहता है, सद्वय में अद्वय रहता है, यही तो ब्रह्म की विशेषता है ना। तो ये कूटस्थ नित्य जो है, ये इसमें पांच बात नहीं है, बोला ये बात शंकराचार्य ने, कूटस्थ नित्यम व्योमवत सर्वव्यापी सर्वविक्रिया रहितम नित्य तृप्तम निरवयवम स्वयं ज्योति स्वभाव, ये आत्मा का, ये ब्रह्म देवता का हो, ये वर्णन है। तो ये वर्णन है तो ये क्या कहते हैं कि ये कूटस्थ नित्य है, अर्थात बनाने का नहीं है, निर्वर्त्य नहीं है। कूटस्थ नित्य का अर्थ ये है कि जैसे किसी के घर में घड़ा ना हो, कुम्हार है, आज उसके घर में घड़ा नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने माटी उठाई, गूंधी, ठीक ठीक बना के चाक पर रखा और गढ़ लिया घड़े को। तो घड़ा न हो तो गढ़ लिया जाता है ना, बनाया जाता है ना कि नहीं, तो ऐसे ये कूटस्थ नित्य आत्मा जो है ये घड़े की तरह बनाया नहीं जाता है, इसलिए इसको कूटस्थ नित्य बोलते हैं। ये कूटस्थ नित्य है सर्वव्यापी। अच्छा, कूटस्थ नित्य के बाद क्या कहते हैं कि व्योमवत सर्वव्यापी, ये आकाश की तरफ ये आत्मा सर्वव्यापी है। हे भगवान, सर्वव्यापी का अर्थ यह है कि आपके घर में घड़ा न हो। तो बोले भाई, आज घड़ा है नहीं घर में और आज बना भी नहीं सकते, तो क्या करें, क्या पड़ोसी के घर में घड़ा रखा हुआ है, जाए मांग ले आवे। तो बोले चलो किसी महात्मा से शक्ति बात करा ले, वो हमको ब्रह्म दे देगा। अरे ये सब जो है ना, ये सब तंत्र जाल है, वो माया जाल है। बोला इस शक्ति पात का वेदांत के साथ संबंध नहीं है, वो तो तांत्रिक प्रक्रिया है कि कोई आंख से देखेगा और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, कोई सिर पर हाथ रखेगा और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, और कोई संकल्प करेगा और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ये तो जादू टोना है, ये दूसरे का दिया हुआ ब्रह्म क्या कभी ठहरने वाला है, ये तो उधार है। तो ब्रह्म कूटस्थ नित्य अपना आत्मा है, वो कहीं से उधार नहीं लिया जाता। तो सर्वव्यापी कहने का अभिप्राय ये है, कि उसको लेने के लिए किसी, उधार लेने के लिए किसी के घर नहीं जाना है, वो प्राप्तव्य नहीं है, नित्य प्राप्त है। सर्वव्यापी जो पदार्थ होता है वो नित्य प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। दृष्टांत दिया आकाशवत, तो और पहले तो हम बचपन में आपको सुना चुके होंगे कि पहले हमसे जब हम दर्जा एक में पढ़ने जाते थे हिंदी बोला स्कूल में अथवा लघु कौमुदी पढ़ने के लिए जाते थे पंडित जी के यहां, तो रास्ते में ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान भी थे, योगाभ्यास भी किया था, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो हमारे पिताजी के शिष्य थे, तो उनके साथ साथ मैं जा रहा था, मैं बच्चा पितामह के शिष्य थे, तो उन्होंने पूछा कि क्यों बाबा जी हम लोगों को बच्चा भी हो तो बाबा जी ही बोलते हैं, हमारे पिता भी बाबा जी थे, हमारे बाबा भी बाबा जी थे, मैं भी बाबा जी, हमारे बेटे नाती पोते भी हाँ बाबा जी बोला, तो बाबा जी संज्ञा ही है, बाबा जी माने गुरु जी जैसे बोलते हैं ना ऐसे, तो बोले बाबा जी जब हम ऐसे हाथ खिलाते हैं तो ये जो फूल है ये हट जाती है कि नहीं, अच्छा ये बताओ कि जब घड़े को लेकर चलते हैं तो घड़े के भीतर जो फूल है वो घड़े के साथ साथ चलती है बंद होकर के हैं घड़े में, कि घड़ा चलता है फूल सब जगह होती है, तो मैंने कहा जो घड़े में बंद है सो घड़े के साथ चलती है, जैसे उसमें पानी हो, जैसे राख हो, जैसे सोना हो, वैसे फूल भी चलती है, तो बोले कि नहीं बाबा जी हम देखो बच्चे थे जब उन्होंने हमको समझाया, कहा नहीं ये बात नहीं है, फूल तो सब जगह है, घड़े ही चलता है फूल नहीं चलते, तो ये जो आपके भीतर कूटस्थ आत्मा है ना ये आपका शरीर तो चलता है, ये चाहे यहां से बिलायत जाए चाहे कलकत्ते जाए बोला, और ये शरीर अंतकरण सहित शरीर चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए बोला, ये आत्मदेव जो है ये बिल्कुल सर्वव्यापी आकाशवत कूटस्थ है, ये कहीं जाते आते नहीं, यहां से चल के ये कलकत्ता नहीं जाते, आपका अंतकरण ही शरीर सहित कलकत्ता जाता है और नरक में जाता है और स्वर्ग में जाता है, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर आत्मदेव ज्यों के त्यों आकाश की तरह कूटस्थ हैं, उनमें न जाना है न आना है, उनको तो आप मैं जानते ही नहीं है, आपके सूक्ष्म शरीर को देह को ही मैं जानते हैं, तो इसको जाने आने को आप अपना जाना आना मानते हैं, ये नरक में गए ये स्वर्ग में गए कलकत्ता गए ये बिलायत गए, करे तो भाई ये बिल्कुल अधिक अडोल हैं ये ब्रह्म देवता, जरा देखो आपका आत्मा कौन है, आपका मैं क्या है, तो आकाशवत सर्वव्यापी है, ये आकाशवत का दृष्टांत जो है ये वैसे वेदांत मत से नहीं है, आकाश आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, श्रुति ने कहा कि आकाश जैसे सब में है और नित्य है ऐसे आत्मा सब में है और नित्य है, परंतु ये बात भी व्यावहारिक दृष्टि से कही गई है, हमारे मत में आकाश न सर्वगत है और न तो नित्य है ना, क्यों आकाश परिणामी है, आकाशाद वायु वायुरग्नि ही अग्निरापः, जब आकाश वायु बनता है वायु से तेज तो आकाश नित्य कहां से होगा, और आकाश जो है वो सुषुप्ति में भी नहीं रहता है और स्वप्न और समाधि में भी नहीं रहता है नारायण, ये तो आकाश जो है जब तक मन जागता है तब तक दिखता है और मन नहीं जागे तो नहीं दिखे है ना, इसलिए मन से आकाश की उत्पत्ति हुई है, तस्माद एतस्माद वा आत्मन आकाश संभूता, तो नारायण आकाशवत आकाश नित्य भी नहीं है और सर्वगत भी नहीं है, परंतु फिर भी लोक व्यवहार की दृष्टि से आकाश सर्वगत है और नित्य है, इसलिए आकाश की तरह आत्मा है, ये बात समझाई जाती है, सर्व विक्रिया रहिता तो प्राप्त नहीं है, आकाशवत कहने का अभिप्राय यह है कि इसको कहीं जाकर किसी से मांगकर पड़ोसी के घर से लेना नहीं, पड़ोसी के घर से लेना नहीं है, अब बोले सर्व विक्रिया रहितम, सर्व विक्रिया रहितम का क्या अर्थ है कि जैसे घड़ा है हमारे याद आती है ना, पानी भरा जाता था ना घड़े में, तो पानी में जरा थोड़ी नमक की मात्रा होती खारा पानी हुआ, तो थोड़े दिनों के बाद घड़े पर सफेद सफेद हो नमक उगने लगता और घड़ा गल जाता, अच्छा जो बहुत दिनों का रखा हुआ घड़ा था उसमें कोई चीज रखो निकालो तो घिस जाता था, विकार होता कि नहीं होता। आखिर 100 बरस का घड़ा, 1000 बरस का घड़ा, 5000 बरस का घड़ा मिलता है, 5000 बरस का भी घड़ा मसी का बनाया हुआ मिलता है ना, 3000 बरस के बने हुए घड़े मोहनजोदड़ो में और दूसरी खनाइयों में मिलते हैं वो, परंतु वो बिगड़ तो जाते हैं ना, ज्यों के त्यों थोड़े रहते हैं, तो घड़े में तो विकार होता है। और ये आत्मदेव जो हैं इनमें किसी प्रकार का न इनका जन्म है न इनकी मृत्यु है, न इनमें बदलना है न बढ़ना है न घटना है, न तो मन का विषय होकर के अस्थि बनना है वो, न तो ये आत्मदेव जैसे घड़ा ये अयम घटा अस्थि बोलता है ना, ये घड़ा है इस तरह से अयम आत्मा अस्थि, ऐसे वो अस्थि क्रिया के भी विषय नहीं होंगे क्योंकि वो तो साक्षी हैं। इनकी अखंड सत्ता जो है, अखंड सत्ता जो है वो मायावरण से आवृत हो रही है, और इनकी चिन्मात्रता तो आवृत भी नहीं है। ऐसे महाराज भान मात्र जो ये आत्मदेव है, अखंड सन्मात्र है, ये विकार नहीं होता। एक बात आपको सुनावे, केवल इस नियम को आप पहले समझ लीजिए कि जो जिसको जानता है वो उससे अलग होता है। एक नियम आप ये समझ लो, जानने वाले से जाना जाने वाला अलग है, ये नियम हम नहीं बनाते हैं बना, नियम के स्वरूप को समझना। तो नियम का स्वरूप ये है कि जो जाना जाता है वो जड़ होता है और जो जानता है वो चेतन होता है। तो जाना जाने वाले से जानने वाला चेतन न्यारा होता है, आप ये बात समझ लो, एक नियम। अच्छा तो आप ये देखो कि भेद जाना जाता है कि नहीं है? बिना जाने तो भेद होगा ही नहीं, तो जब भेद ही जाना जाएगा तो आत्मा भेद से न्यारा होगा। जब आत्मा भेद से न्यारा होगा तो जगत जगत का भेद, जगत जीव का भेद, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ईश्वर जगत का भेद, जितना भी भेद होगा वो सब जाना जाएगा, और वो जिसके द्वारा जाना जाएगा वो भेद से जुदा होगा। जानने वाला भेद से न्यारा माने जानने वाला अभेद, इसका अर्थ हुआ जानने वाला अभेद, जानने वाला अपरिच्छिन्न। तो जितने भी विकार होते हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, जितने भी विकार होते हैं उन सबको जानने वाला बिल्कुल निर्विकार है, सर्व विक्रिया रहितम नित्य तृप्तम। अब बोलते हैं नित्य तृप्त है, सर्व विक्रिया रहितम नित्य तृप्तम निरवयवम। बताए निरवय है, निरवय है माने तो हिस्से नहीं है उसमें, अवयव माने हिस्से अंश, तो संस्कार भी नहीं होगा है। अरे घड़े पर महाराज कोई छींटा बीटा पड़ गया इधर उधर से कोई, तो बोले भाई कहां कहां घूम के आया है, आवा में जलाए कीड़े मर गए होंगे इसमें है, कुम्हार के घर में न जाने क्या क्या चीज छू गई होगी, तो आओ इसको जरा पानी से गंगा जल से धो लें है, और अपवित्र पवित्र रहा कोई महाराज मंत्र पढ़ के इसका संस्कार कर लें। तो घड़ा तो सावयव होता है ना, इसलिए उसमें लेप होता है और संस्कार किया जाता है। रोज मालूम माजोगे नहीं उसको, रोज धोगे नहीं, रोज धोगे नहीं तो मैल बैठ जाएगी ना उसमें भी। तो ये कूटस्थ नित्य जो आत्मा है इनमें मैल वैल नहीं बैठती है, इनको संस्कार की जरूरत नहीं पड़ती है, ये निरवय है। अब एक बात हुई कि घड़े की तो जरूरत होती है पानी भरने के लिए, ये कूटस्थ नित्य आत्मा की क्या जरूरत है, न हल जोतने के काम में आवे, न दुकान करने के काम में आवे, न पैसा के करने कमाने के काम में आवे, इनकी जरूरत क्या है? ये नित्य, ये जो कूटस्थ नित्य जो आत्मा है इसकी जरूरत क्या है? अरे महाराज सामने खड़े हुए कोई साकार तो उनको चूम लें, चाट लें, खाती से लगा लें तो काम आवेगा, अपने को सुख मिलेगा उससे। और महाराज समाधि हो तो संपूर्ण दुख को छोड़कर उसमें बैठ जाए, चलो दुख की निवृत्ति हुई, उसका भी प्रयोजन है। रुपया पैसा हो खाने पीने के काम आवे। अब ये जो कूटस्थ नित्य अपना आत्मी है इसको जानने की क्या जरूरत है? अरे ऐसी जरूरत है नित्य तृप्ताम, ये परम पुरुषार्थ है। आप जो प्यास से तड़फड़ाते हुए दुनिया में भटक रहे हैं, हमारी प्यास मिटेगी कब, का ब्याह होगा जब, है ना, कब हम का हमारी भूख मिटेगी कब, का रसगुल्ला खाएंगे तब, है तो महाराज का हमें तृप्ति होगी कब, का रुपया मिलेगा तब। तो ये जो तुमने अपनी तृप्ति, स्वामी विद्यानंद जी हो ऐसे बोलते थे, अहमदाबाद के जो बड़े विद्यानंद जी महाराज थे ना, वो ऐसे बोलते थे। तो ये जो कब मिलेगी तृप्ति का, तब मिलेगी तृप्ति का, कहाँ मिलेगी तृप्ति का, वहां मिलेगी तृप्ति का, किससे मिलेगी तृप्ति का, उससे मिलेगी तृप्ति, ये अपनी तृप्ति को जो तुमने रेहन रख दिया, गिरवी रख दिया है, अपनी तृप्ति को जो गिरवी रख दिया है तुमने दूसरे समय में, दूसरे स्थान में, दूसरी चीजों में, हैं, तुम देखोगे कि गिरवी उर्वी नहीं रखी है, तुम्हारे घर में है, तुम स्वयं नित्य तृप्त हो। तो जब कूटस्थ आत्मा को जान लोगे तो तुम्हारी सारी अतृप्ति मिट करके नित्य तृप्ति, नित्य तृप्ति। और असल में आदमी ठीक ठीक काम तभी कर सकता है जब वो तृप्त हो। ये बौखलाए हुए लोग जो होते हैं ना, और मैं बौखला करके ऐसा गड़बड़ कदम उठाते हैं, घाटा लगने पर आदमी को बारम्बार घाटा लगता है, वो क्षते प्रहारा निपतंत अभीक्षणा, एक बार ठोकर लग जाने पर बार बार ठोकर लगती है, और एक बार जब आदमी चिढ़ जाता है, हमारे एक बड़े विद्वान थे और उन्हें जज की अदालत में ले गया था कोई बयान देने के लिए, तो सामने वाले वकील ने महाराज ये कोशिश की कि इनको गुस्सा आ जाए अदालत में, बड़े भारी विद्वान, जिरा करके उनको परेशान नहीं किया जा सकता था, हो है ना, क्योंकि वो इतने जानकार थे कि तो जब उसने कोई दांव पेच की बात उनसे पूछी तो उनको थोड़ा, उसने कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, कुछ जानते वानते हो कि नहीं, ये बात तुमको मालूम नहीं, ऐसे ही बोलते हो अदालत में हो, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया तो उनकी आंख हो गई लाल और बोले कि अभी 10 बरस तो मैं तुमको पढ़ा सकता हूं। बोले बस बस, हाँ सरकार नोट किया जाए, जिरह करके हम इनसे बात नहीं निकलवा सकते, लेकिन ये बात बोल रहे हैं वो गलत है। जो बात बोल रहे हैं तो गलत है, हम इनसे बात करके जिरह करके बात नहीं निकलवा सकते। तो महाराज बड़े आदमी जो है उसको गुस्सा दिलवा देने से अब तम तमा गए। तो वकील ने कहा कि बस बस, अब हम इनसे जिरह नहीं करेंगे, आप देख ले वे इतने समझदार हैं कि ये तो हमको पढ़ा सकते हैं, तो ये जो कहना चाहते हैं वही कहेंगे, असली बात जो है हम दूसरे प्रमाण से सिद्ध करेंगे, इनकी गवाही हम नहीं मानते। नारायण ऐसा, तो आदमी को जब गुस्सा आता है, कामना के आवेश में होता है, मोह के आवेश में होता है, वो जिससे मोह होता है उसी का आदर करता है, दूसरे का तिरस्कार करता है, किसी से द्वेष हो जाता है महाराज, तो उसको नीचा दिखाने के लिए उस अपने आप को भी तकलीफ में डाल देता है, ऐसा होता है। तो वो मनुष्य जो है अपनी तृप्ति, आत्मतृप्ति न होने से जब दूसरे से तृप्ति उधार लेने लगता है, तो जिससे तृप्ति मिलती है उसको खुश करने के लिए वो दुनिया में अनर्थ का विस्तार करने लगता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारा आत्मदेव जो है वो बिल्कुल नित्य तृप्त है, इसको तृप्ति उधार लेने की कहीं किसी से कोई जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, सारी बौखलाहट, सारी झुंझलाहट, जीवन में जो सारी परेशानी है वो मिट जाएगी। तो ये पुरुषार्थ है महाराज, और इसको जानने के लिए कोई वृत्ति श्रुति की जरूरत नहीं है। वो स्वयं ज्योति स्वभावम, ये बात हम अब कल सुनाने जा रहे हैं। ऐसे रहते रोज संस्कृति 32 से ज्यादा नहीं होता संस्कृति स्वभावम, ये बात हम अब कल सुनाने जा रहे कामार्थिकम भूतस्थ नित्यम व्योमवत् सर्वव्यापि सर्वविक्रिया रहितम। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। जो गुरु को चेला बना करके रखे सो गुरु नहीं है, है? अच्छा गुरु को गुरु बना दे सो गुरु है क्या? ना ही वो भी गुरु नहीं है ना। जिसको पा के गुरु गुरु हुआ है, जिसको जान के गुरु गुरु हुआ है, वो जब चेला हो जाए, माने जो तत्व गुरु को मिला है, जिस तत्व का साक्षात्कार गुरु को हुआ है, उसी तत्व का साक्षात्कार शिष्य को हो जाए, तब तो गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है महाराज। और वो चीज मिली नहीं, छिपा के अभी रखी है, तो काहे का गुरु और काहे का चेला। तो ये देखो, इदम तु पारमार्थिकम कूटस्थ नित्यम, ये जो अपना आत्मा है वो अनवस्थेष्वस्थितम, तो दुनिया की चीजें अवस्थाहीन हैं, बदलती जा रही हैं, और ये आत्मदेव कूटस्थ नित्य हैं और आकाश से भी विशाल हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना जिस दिक् तत्व में होती है उससे भी महान है ये आत्मा, और आदि अंत की कल्पना मध्य की कल्पना जिसमें होती है उससे भी महान है ये आत्मा, और कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसमें बनते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मा विष्णु रुद्र चंद्र इंद्र जो रहते हैं का उनसे ही महान है ये आत्म तत्व ब्रह्म। इसको जान लेने पर होता क्या है कि एक तो आप हीनता के भाव से मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल हमारे पास ये नहीं है ये नहीं है। इंद्र राजादिदेहेशु नाना भक्ष्यानि भक्षयन्, क्या जीवन जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख, जक्षत क्रीडन बममाणा। इंद्र जो अमृत पी रहा है स्वर्ग में, वो हमारे मन का एक कण अमृत पी रहा है। वो अमृत जो है वो हमारे आनंद की एक कणिका है, और वो पीने वाला इंद्र जो है वो हमारा मनोराज्य पुरुष है, मनः पुरुष है। और वो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा, कभी कभी आंख बंद होने पर जागृत में ही ऐसे ऐसे महात्मा मन में दिखाई पड़ते हैं, है ना। कभी सपने में ऐसे ऐसे महात्मा दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ऐसे देवताओं से कौन है, तो हमारे मन की कणिका है। तो जब इस अपने स्वरूप को जान जाओगे तो अपने में जो हीनता का भाव है निकल जाएगा। अरे ये पाप लग गया रे, ये पुण्य लग गया रे, ये नरक में जाएंगे, ये स्वर्ग में जाएंगे, ये हम सुखी हो गए, ये दुखी हो गए, ये मर गया, ये बिछोड़ गया, हैं? निश्चिंत होके और अपना जो जैसे समय को पार कर रहे हो और जैसे स्थान को पार कर रहे हो, वैसी वस्तुओं को भी पार कर रहे हो, और ऐसी बिना किसी बोझ के क्रियाओं को भी पार कर रहे हो। हे भगवान, ऐसा कूटस्थ नित्य तो वेदांत तुम्हारे सिर पे जो बोझ सा लदा मालूम पड़ता है ना, वाम हो गया है, उसको काट देता है, हीनता की भावना को काट देता है, संकीर्ण भावना को, राग और द्वेष को काट देता है, मोह और अस्मिता को काट देता है, अज्ञान को काट देता है। ये वेदांत जो है वो हमारे उन सब फंदों को, उन सब बंधनों को काट देता है जिनके कारण हम मरने जीने वाले, हम छोटे मोटे हैं, हम अमुक जात के, अमुक संप्रदाय के, है ना, अमुक कर्म के, इस बंधन में बस करके अपने को संकीर्ण, एक संकीर्ण स्थल में कैदी अनुभव करते हैं, इस कैद को छुड़ा देता है वेदांत। बहुत विलक्षण इसकी माया है। तो कूटस्थ निश्चयम व्योमवत सर्वव्यापी, व्योमवत ये आत्मदेव हिलता हुआ नहीं है, वो परिस्पंद इसमें नहीं है। आप तो जैसे देखो, पहले एक बीज था और उसमें से अंकुर निकला। वैष्णव लोग कहते हैं पहले शालग्राम था और उसमें से शिवलिंग निकला। शिवलिंग अंकुर है, लंबा है, और शालग्राम बीज है, गोल बोला। और सही लोग कहते हैं कि पहले वृक्ष होता है, उसमें एक वृक्ष में बहुत सारे फल लगते हैं, हैं? तो ये शिवलिंग जो है ये वृक्ष है और शालग्राम जो है गोल गोल गोल गोल बीज हैं। आम का पेड़ है शिवलिंग और उसमें 2-4 हजार 10 हजार फल तरीके लगे हुए हैं शालग्राम। वैष्णव लोग बोलते हैं नहीं, पेड़ की जड़ में एक शालग्राम है, उसमें से ये पेड़ निकला है। ये शालग्राम और नर्मदेश्वर हो, ये ऐसे माने ईश्वर को समझने की युक्ति है। तो पहले बीज था, पीछे वृक्ष हुआ। पहले वृक्ष था, पहले बाद में बीज हुआ। ये पहले और बाद में जो हम बोल रहे हैं ना, इसका नाम है काल। अगर इस तरह से कोई चीज बदलती है, है तो उसको धारा परिणामी बोलेंगे, वो प्रवाह परिणामी है, है। और ये हमारा हाथ जो है ये देखो ऐसे जैसे हिल रहा है, तो हिलने में भी 1-2-3 क्रम तो है ही है, तो इसलिए काल है। वो तो काल है, पहला हिलना, दूसरा हिलना, तीसरा हिलना, परंतु जहां हिल रहा है उसका नाम दिक है वो। तो ये जो आत्म तत्व है न तो प्रवाही परिणामी है और न तो परिस्पंदी परिणामी है, हिलता भी नहीं है, और न तो उत्पादक परिणामी है। बोला एक चीज से दूसरी चीज का पैदा हो जाना, ऐसा भी परिणाम इसमें नहीं है। तो ये आकाशवत व्योमवत सर्वव्यापी है और सर्व विक्रिया रहित है। बोले भाई जब आप जानोगे ना कि ये आत्मा जो है, हम जो हैं, आत्मा माने स्वयं आत्मा, हम माने छोटा मोटा करोगे तो बांधे जाओगे। अच्छा एक और आपको अभी सुना गए थे ना, तो स्वामी शरणानंद जी जीवित अहम और असीम अहम की स्वामी शरणानंद जी चर्चा करते हैं, आए थे चर्चा कर रहे थे। तो वो बोले कि मैं जिसको सीमित अहम कहता हूं, वो ये मत समझ लेना आप लोग कि ये जो शरीर में अहम अहम हो रहा है उसको सीमित अहम बोलता हूं। तब आप सीमित अहम किसको बोलते हो? बोले सीमित अहम हम उसको बोलते हैं जो कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति प्रलय को, है ना, जो अपनी समझता है और उसके रूप में जो होता है और उसको जो समेटता है, हैं? उस समष्टि अहम को ही मैं सीमित अहम बोलता हूं, क्योंकि वो सृष्टि काल में, सृष्टि देश में, सृष्टि द्रव्य में सीमित है। वो तो एक जीव हुआ हो, वेदांतियों का एक जीव हुआ और वो उपासकों का ईश्वर हुआ, बोला उसको कहते हैं मैं उसको सीमित अहम कहता हूं। और असीम अहम का अर्थ ये है कि सृष्टि स्थिति प्रलय के साथ अपना कोई संबंध नहीं है, उसको हम असीम, असीम अहम बोलते हैं ब्रह्म को। और सीमित अहम बोलते हैं ईश्वर को, और जिसको तुम लोग जीव जीव जीव बोलते हो वो तो न सीमित है न असीमित है, वो तो कुछ है ही नहीं, कुछ द्रव्य ही नहीं है। हे भगवान, देखो आपको एक महात्मा की बात सुनाई, उनकी भाषा, वो तो अपनी भाषा अलग बोलते हैं, तो उनकी भाषा ऐसी है। तो ये जो हम लोग विकारावर्ती अपने को मानते हैं ना, विकारावर्ती क्या है कि हमारे अंदर विक्रिया होती है, विकार होता है, हम बदल जाते हैं, हमारे काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, अच्छा ये भी विकार है। अच्छा, और हम बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बुढ़े होते हैं, तो ये भी विकार है। हम जन्मते हैं, हम मरते हैं, तो ये भी विकार है। हम छोटे होते हैं, हम फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पहले मुट्ठी भर की हो कमर थी, मुट्ठी भर की मुष्टि में बड़ी हो गई, तो ये सब विक्रिया है। शरीर में लंबा और नाटा होना, दुबला पतला और मोटा होना, इतनी उम्र होना, जवानी बुढ़ापा होना, ये सब विकार है। परंतु ये वस्तु तत्व में ये विकार नहीं है। आप बिल्कुल मत डरो, इसकी तरफ चाले ही मत करो। आप जान लो कि आप निर्विकार हो, देह में हम करोगे तब आपको विकार छूते हैं। कई लोग महाराज सोचते हैं इकट्ठा क्यों करते हैं, बोले बुढ़ा बुढ़े होंगे तो क्या खाएंगे, तो उनके मन में इकट्ठा करने का जो लोभ का विकार आया ना, वो कहां से आया? अपने को देह समझने के कारण कि बुढ़े हो जाएंगे तो कहां से खाएंगे। हमको एक आदमी ने ऐसा बढ़िया समझाया होगा एक बार, आपको सुनाया होगा जरूर। ये जब करपात्री जी का यज्ञ हुआ था मेरिन ड्राइव में, अब नहीं, सन 50 के पहले की ही बात है, 48 के भी पहले की हो, 45 में, और ये सब मकान अकान जो है ना, ये भारत महल और श्री निकेतन ये सब कोई नहीं बने थे, सिकरिया बिल्डिंग था उस समय, ऐसा हमको ख्याल है। तो मैं उस यज्ञ के लिए वृंदावन से आ रहा था, बंबई एक्सप्रेस एक गाड़ी आती थी, उसमें वही छोटी गाड़ी जल्दी मिल जाती थी। तो खंडवा स्टेशन पर सायंकाल खूब भोजन लेकर के लोग आए, हम तो तीन ही चार जने थे, भोजन आया ऐसा जैसे 10-20 आदमी खाने वाले हों। तो डब्बे में जितने लोग थे सबको भोजन कराया गया। तो एक पंजाबी सज्जन थे, उन्होंने हमको सुनाया कि महाराज एक जंगल में बचपन से ही रहने वाले साधु को पहले तो गुरुजी रोटी खाने को देते थे, फिर एक बुढ़िया आके देने लगी। गुरुजी मर गए तो बुढ़िया देने लगी, तो उन्होंने कभी जवान औरत देखी नहीं थी। तो जब बुढ़िया बीमार पड़ गई तो उसकी जवान लड़की आई रोटी लेने को, तो उन्होंने देखा, बोले वो हमारी बुढ़िया माई कहाँ है, जो रोज आती थी वो कहाँ है? तो उसने बताया वो बीमार है। तो बोले तुम तो वैसी नहीं हो, जंगल में रहने वाला हो, कपट शुद्ध भाव का सरल साधु। उसने पूछा कि तुम्हारी छाती दूसरी तरह की क्यों है, बुढ़िया की छाती दूसरी, तुम्हारी छाती दूसरी। तो उसने कहा लड़की ने कि ये दूधी है, दूधी। तो साधु ने पूछा कि दूधी किस लिए है? क्या दूध की थैली है हमारी छाती पर? बोले काहे के लिए, जब बच्चा होता है तब वो पीता है इसको। अच्छा, तो तुम्हारे बच्चा है? बोले अभी तो हमारा ब्याह ही नहीं हुआ, बच्चा कहां से होगा? अच्छा, तो बच्चा पैदा आया नहीं, पैदा नहीं हुआ, पेट में नहीं आया, दूधी बन गई, किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो बच्चा पैदा होने के पहले जिस ईश्वर ने छाती में दूधी बना दी, वो क्या जंगल में हमको रोटी नहीं देगा? तुम कल से मत आना, हमको ईश्वर रोटी देगा, है ना? जिसने गर्भ में बच्चा आने पर नली जोड़ दी उसकी नाभि में, आप कहते हैं प्रकृति प्रकृति प्रकृति है नारायण, ये स्त्री की नाभि में से, बच्चे की नाभि में, शरीर में से नाल जोड़ देना, और स्त्री के खाने पीने का रस बच्चे के शरीर में पहुंच जाए, ये कोई मामूली घटना है? रोज रोज देखते देखते हम लोगों को आदत पड़ गई है, कहां उसके आश्चर्य को अनुभव नहीं करते हैं? हमेशा सबके अंदर देखते हैं ना, इसलिए मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या आश्चर्य है? कोई ऑपरेशन नहीं, कोई रबड़ की नली नहीं, किसी ने जोड़ा नहीं और अपने आप बच्चे के साथ जुड़ जाए और गर्भ में रस मिले और पैदा होने के बाद पीने के लिए पहले से दूध आ जाए छाती में, ये कोई मामूली घटना नहीं है। इसी से वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र में कहा, रचना अनुपपत्तेश्च नानुमानम, जैसी रचना सृष्टि में देखने में आती है इससे केवल अनुमान करके जगत के का निसर्ग ही ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, अपने आप ही ऐसा हो जाता है का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ये जानबूझकर गणित की रीति से कोई करने वाला है, भले मशीन चालू हो और चलाने वाला न दिखता हो है, तो चलती हुई मशीन को देख करके चलाने वाले का अनुमान मत कर सको, मत करो, परंतु चलाने वाला कहीं न कहीं छिपा हुआ बैठा है। तो महाराज हमें विकार क्यों होता है? तो बुढ़ापे में खाना नहीं मिलेगा, हे भगवान, गर्भ में तुमको खाना मिल गया, जब बच्चे थे जब तुमको खाना मिल गया, जब बूढ़े हो जाओगे तब तुमको खाना नहीं मिलेगा, ये किस बुद्धि से, ये युक्ति किस बुद्धि से निकलती है? अच्छा हम इकट्ठा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो दरिद्र हो जाएंगे, रह जाएंगे, यही ना? ये तो बच्चों का बड़ा भारी अपमान है कि उनकी बुद्धि नहीं होगी, उनके पौरुष नहीं होगा, तुम अपने बेटे का तिरस्कार करते हो कि वो कमाई नहीं कर सकेगा, तुम उसके लिए करके रख जाओगे। तो ये जो मन में मोह आता है उसके कारण हम पराये को तकलीफ दे करके भी अपने को सुख देना चाहते हैं, ये जो है ना अज्ञान है, अपने स्वरूप का विकार है, लोभ है, काम है, क्रोध है, लोभ के कारण संग्रह करते हैं, काम के कारण अनाचार करते हैं, क्रोध के कारण हिंसा करते हैं। अरे भाई सत्संग से कुछ सीखो, सत्संग से कुछ लाभ उठाओ, है ना, फायदा उठाओ, तो ये सर्व विक्रिया रहित है। जब तुम जानोगे कि बिल्कुल निर्विकार है आत्मा, तो तुम्हारे जीवन में विलक्षण जीवन मुक्ति का परमानंद अपने आप जाहिर होगा। नित्य तृप्तम, नित्य तृप्तम कहने का अभिप्राय क्या है? तो ब्रह्म जो है वो निरपेक्ष है, जो निरपेक्ष होता है वही नित्य तृप्त होता है। विशोकाम, शोक रहित है। असल में शोक किसको होता है? जो अपेक्षा से युक्त होता है। आपको ध्यान शायद हो ना हो, ये अपेक्षा शब्द जो संस्कृत में है इसका अर्थ है अंधा, अंधता हो, अंधता। इच्छा माने ईक्षण, दर्शन, और आप माने वही जो अंग्रेजी में है सोई संस्कृत में, बोला हाँ। इच्छा का अपगमन, दर्शन शक्ति का लोप, अपगता इच्छा। जब आपकी नजर कमजोर हो जाती है तब अपेक्षा होती है। अपेक्षा होती है माने कोई हाथ पकड़ के ले चले, कोई रास्ता बतावे, कोई ला के खाना दे दे। आंख वाले आदमी को अपेक्षा किस बात की? जैसे आंख वाले आदमी को लकड़ी पकड़ के चलने की अपेक्षा नहीं है, हाथ पकड़ के चलने की अपेक्षा नहीं है, ठीक आंख होने पर चश्मे की भी अपेक्षा नहीं है, हैं? इसी प्रकार महाराज जिसको सच्ची दृष्टि, सच्चा दर्शन जिसको प्राप्त नहीं है, उसको दुनिया भर की अपेक्षा बनी रहती है, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और इच्छा माने दर्शन और उप माने पास। जब अपने पास दर्शन शक्ति ज्ञान है तो स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तुम अपने घर में पुजवा लो, अपनी राजधानी में पुजवा लो, अपने कारखाने में बड़े सेठ बन लो। ज्ञानी पुरुष को इसकी कोई अपेक्षा नहीं होती है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने देश में है, ज्ञानी पुरुष की पूजा सर्वत्र है। तो नित्य तृप्त का अर्थ है कि जैसे भूख की निवृत्ति हो करके अपने आप में रस की अनुभूति तृप्ति होती है, इसी प्रकार महाराज ये अज्ञान के कारण मालूम पड़ता है भूखे हैं भूखे हैं। तुमको मालूम नहीं है इस सृष्टि में जितना रस है वो तुम्हारी नजर में से निकल के जाता है, तुम्हारी दृष्टि सृष्टि में रस का संचार करती है। परमानंद स्वरूप तू नहीं तो मैं दुख ले, ऐसा ही है ना, विचार सागर का दोहा है। परमानंद स्वरूप तू नहीं तो मैं दुख ले, तू परमानंद स्वरूप। अब ये है कि देखो, आत्मा ब्रह्म है कूटस्थ, और ये व्योमवत है सर्वव्यापी, और इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। फिर भी हमारे भाई ने कहा कि अरे ये सब बात ध्यान ही करने के लिए है, वो अभ्यास ही करने के लिए है। जी हाँ, आत्मा को कोई पौरुष करके कोई वस्तु प्राप्त करनी होगी। जिसको कुछ पाना होता है उसी को कुछ करना होता है, ध्यान भी उसी को करना होता है जिसको विक्षेप मिटाना होता है, वो उपासना भी जिस उसी को करनी होती है जिसको अपने इष्ट देव को पाना होता है या उससे कुछ लेना होता है ना। धर्म भी उसी को करना होता है जिसको अधर्म जो है वो बारंबार अपने काबू में कर लेता है। नारायण, एक बार ये सारी चीजें अज्ञान के कारण हो रही हैं। यदि एक बार ये अज्ञान ही ससुरा मिट जाए, उसके बाद फिर कर्तव्य का भोक्तव्य का कोई बोझ नहीं है। तो आप ये देखो, क्रिया होना और विक्रिया होना ये दो चीज है, हो ये आप अपने में आप समझना। क्रिया जो होती है वो तो कर्ता पुरुष करता है तब होती है, और विक्रिया जो होती है वो कर्ता पुरुष के किए बिना होती है। और संस्कृत भाषा के शब्दों को तो थोड़ा जानना पड़ेगा ना। जैसे देखो, आप जवान से बुढ़े हो रहे हो या बच्चे से जवान हो रहे हो, दोनों में से कोई बात तो हो रही है ना। तो ये कर्ता ये क्रिया कर रहा है कि अपने आप हो रहा है? तो शरीर में अपने आप विकार हो रहे हैं, इस विकार को विक्रिया बोलेंगे। बोला इसमें कर्तृत्व तो नहीं है, इसमें पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती कि बच्चा जवान हो गया तो पुण्य का फल है, पुण्य कर रहा है, और जवान जो है बुढ़ा हो गया तो पाप कर रहा है। इसमें पाप पुण्य नहीं होता है। सांस चल रही है, बाल बढ़ रहे हैं, पसीना निकल रहा है, ये सब क्या है? कि ये शरीर के विकार है निकल रहे हैं, इसको विक्रिया बोलते हैं। और क्रिया जो है वो करने से होती है, जैसे पसीने को पोंछ देना है। तो नारायण, नित्य तृप्त है अपना आत्मा, इसमें न क्रिया है न विक्रिया है, कूटस्थ नित्य है। ये नहीं समझना कोई अप्राप्त मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये तो महाराज बौद्धों ने कहा कि आत्मनाश हो जाएगा, जैनों ने कहा आत्मा में स्थिति हो जाएगी, चारवाक ने तो कहा कि जीते हो तब तक सुखी रहो और मर जाओगे। जीवन मुक्ति क्या है? का सुख से जीना। और विदेह मुक्ति क्या है? निर्वाण मुक्ति क्या है? का मर जाना। बोले भले मर जाने को तुम मुक्ति कहते हो? बोले सब दुखों से छुटकारा हो जाता है, मुक्ति क्यों नहीं है? हम तो तुम्हारी परिभाषा मान करके बोलते हैं, मृत्यु में संपूर्ण दुखों की निवृत्ति, हाँ ये विरह मुक्ति है, कैवल्य मुक्ति है, और नारायण जीवन में कभी दंड न भोगना पड़े। नित्य तृप्तम का अर्थ है कि ब्रह्म को कुछ पाने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। आत्मा को कुछ पाने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है निरवयव। इसमें बिल्कुल अवयव नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए क्रिया नहीं है और परिणाम नहीं है, इसलिए विक्रिया नहीं है, देश काल की व्याप्ति नहीं है। तो बोले कि अच्छा भाई, ये जानने के लिए ही आओ कोई कर्म उपासना करें। तो बताया स्वयं ज्योतिष स्वभाव असल में केवल पर्दा ही हटाना है, स्वयं प्रकाश ही है ये। माने आंख से ये पुस्तक यहां होगी और आंख बंद हो या दूसरी तरफ हो तो मालूम नहीं पड़ेगी। तो आंख से देखने पर पुस्तक प्रकाशित होते हैं। तो ब्रह्म को क्या करना है, किस आंख से देख करके उसको प्रकाशित करना है, हम बुद्धि से देखें, हम आत्मा से ब्रह्म को देखें और प्रकाशित करें का नहीं, तुम वेदांत के ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटा दो और आत्मदेव जो है वो स्वयं प्रकाश है। देखो काल में भूत अप्रकाश है, स्मरण का विषय हो गया, और भविष्य अप्रकाश है, केवल कल्पना का विषय है, केवल वर्तमान ही प्रकाशित होता है, और देश में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो प्रकाशित होता है परंतु इनकी कल्पना का जो अधिष्ठान पूर्ण देश है वो प्रकाशित नहीं होता है, उसमें भी बुद्धि का आवरण काटना है। और ये सत्ता मात्र में जो अनेकता भास रही है, ये सन मात्र को न देखने के कारण भास रही है, इस अज्ञान को भी काट दो। देखो तुम्हारा अपना आप जो है धन का खजाना गाड़ा हुआ है, अब न बेचारे घर को बदल सके, न जमीन को बेच सके, हैं इसी आशा में कि कभी न कभी हमको मिलेगा, उसी में उसी की आशा में पड़े हुए। अब उस चौबच्चा पता नहीं किस पीढ़ी में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सच है कि झूठ है, कोई निकाल ले गया क्या, हुआ कुछ मालूम नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्म है करो ना कि है। तो पहले तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि करना क्या है, होना क्या है और है क्या है। ये विवेक होगा कि नहीं होगा आपको? बिना विवेक के ही, बिना विवेक के है कि पहचान हो जाएगी आपको, है माने सब हो। सन्मात्र वस्तु की पहचान क्या बिना विवेक के आपको हो जाएगी? अच्छा अच्छा मान लो वो अपना आत्मा ही न हो तो वो चाहे सत्य हो, चाहे नित्य हो, चाहे परिपूर्ण हो, चाहे अद्वैत हो, यदि वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा तो आपके किस काम आवेगा वो खजाना? किस काम? खजाना किस काम आवेगा वो? एक बाप मरने लगे देहात में, बोला तो बेटा बड़ा दुखी था क्योंकि बाप ही कमाऊ था और बेटा निकम्मा था, बेटा बहुत दुखी था। तो बाप ने बेटे को बुलाया और बोले कि देखो बेटा, ये जो हमारे पास खेत है ना, इसमें सोना गड़ा है, हैं? इसको निकालना है। अब उसने सोचा कि इसमें सोना गड़ा है तो जाके डंडा लेके खेत पर बैठ गया कि कोई निकाल न ले जाए, पर भूखे मरे। तो एक ने कहा कि बाबा भूखे मत मरो, ये डंडा लेके जो चुपचाप बैठे हो, हाँ बैठने से सोना नहीं मिलेगा, खोद के देखो तो कहां गड़ा है। अब उसने बेचारे ने सारा खेत खोद लिया हो, अब खोदने पर भी नहीं मिला, नहीं मिला तो उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, उसने कहा कि देखो खोद तो अब दिया ही है, हैं? इसमें गेहूं बो दो। और गेहूं बो दिया हो और खूब गेहूं हुआ, गेहूं पैदा हुआ, कट के घर में आया, खाने पीने पर रख लिया पत्नी ने और बाकी बेच दिया। तो बताया ले आके कि देखो ये सोना पैदा हुआ है खेत में से, है ना, ऐसे हर साल गेहूं बोओगे तो हर साल सोना पैदा होगा। बोला तो नारायण कह, विद्या तो होनी चाहिए ना। अब एक मैंने पढ़ा था कहीं कि ये सैनिक कोई चला गया था लड़ाई में परदेश, तो उसके जमीन की जुताई उताई नहीं होती थी, होती थी परती पड़ा हुआ था वो। तो महाराज पत्नी ने चिट्ठी लिखी कि खेत परती पड़ा है, कोई जुताई बुआई होती नहीं है, तो क्या करें। तो उसने क्या किया कि एक चिट्ठी लिखी कि उस खेत में मैं रुपया गाड़ के आया और तुम चाहो तो उसको ढूंढ के निकाल लो। अब वो महाराज पत्नी ने फावड़ा उठाया और खेत को खोदना शुरू किया। तो गांव के लोगों ने पूछा क्या बात है, तो उसने चिट्ठी पढ़ाई कि हमारे पति की चिट्ठी आई है कि उसमें रुपया गड़ा हुआ है, वही ढूंढ रहा हूं। तो महाराज गांव के लोग वो तो थोड़ा सा खोद के चली गई और रात गांव के जो लोग हैं उन्होंने खेत को खोद डाला, सारा का सारा के रुपया मिल जाएगा, खेत खुद गया। अब पत्नी ने लिखा कि बाबा हमने तो खोदा ही खोदा, गांव के सब लोगों ने खोद लिया, शायद तुम्हारा रुपया निकाल के ले गए। तो उसने चिट्ठी लिखी कि नहीं घबराओ मत, अब उस पर तुम गेहूं डाल दो, बोला गेहूं डाल दो। तो ये जो हमारे भीतर जो संपत्ति पड़ी हुई है ना, उसका ज्ञान होना चाहिए वो, है ना। ये जो आत्म संपत्ति है जो परमात्मा से बिल्कुल एक है और सिवाय अज्ञान के इसको ढकने वाली कोई चीज नहीं है, न वस्तु ढकती है, न कर्म ढकता है, न वासना ढकती है, न विक्षेप ढकता है, न ये दुनिया ढकती है। नाच नाच के तो लोग सुख सुखी होते हैं, विक्षेप में दुख कहाँ है? अगर विक्षेप में दुख होता तो कोई नाच के खुश होता है? तो अच्छा, निर्बुद्धिता में ही मान लो दुख होता तो क्या दुनिया के पागल कहीं हंसते? दुनिया के पागल तो बहुत निर्बुद्धिता में अगर दुख होता है तो पागल कैसे हंसते? अच्छा बच्चे कैसे हंसते बोलो? तो असल में निर्बुद्धिता में दुख नहीं है, विक्षेप में भी दुख नहीं है। असल में तो आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, जिसको देखें वो सुख, जिसको छुए वो सुख, जिसको बोलें वो सुख, जहां चलें वो सुख। सुख स्वरूप तो आप हैं, है? सुख स्वरूप तो साक्षात आप हैं, नित्य तृप्त हैं और स्वयं प्रकाश हैं। बोला केवल केवल एक अज्ञान का पर्दा, माने केवल नासमझी हो, ब्रह्म में अज्ञान नहीं है, ईश्वर में अज्ञान नहीं है, आत्मा में अज्ञान नहीं है। बोला ये जो हमारे जीवन में सब काम करने वाली अकल है ना, इस अकल में जो अपने ब्रह्म पने का अज्ञान है वो दुख दे रहा है, और उस नासमझी को दूर कर दो। बोले भाई ऐसी चीज है ये, यत्र धर्मा धर्मौ सह कार्येण कालत्रयंच नोपावर्तेते, यत्र धर्मा धर्मौ सह कार्येण नोपावर्तते, नोपावर्तेते कालत्रयंच नोपावर्तते। लो ऐसा आत्मा है महाराज, इसमें पाप और पुण्य, धर्म और धर्म, और ईश्वर क्रिया कृपा से इनका जो फल है, धर्म करने से सुख मिलता है, अधर्म करने से दुख मिलता है। एक तो देखो, जिसके मन में भाव दूषित आ जाता है वो अच्छा काम करे तब भी उससे पाप की उत्पत्ति होती है, ऐसा लिखा है शास्त्र में, वो मनुस्मृति में ऐसे लिखा, न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति करिचित। चाहे दान करो, यज्ञ करो, बावली बनवाओ, पर भाव शुद्ध चाहिए। मैंने एक दिन सुनाया था, एक आदमी मनुस्मृति की टीका में ये बात लिखी है, एक आदमी कुआं बनाने लगा, तो ऐसी जगह पर कुआं बनाने लगा जहां से लोग निकलते थे, तो कोई अंधा आवे तो गिर पड़े, अब कोई गाय आवे तो उसमें गिर जाए। तो उसका मतलब यही था कि उसका जो दुश्मन था वो अंधा था, निकलेगा तो गिर जाएगा। तो लोग कहते थे यहां क्या कुआं खोद रहे? बोले बाबा मैं धर्म कर रहा हूं, कुआं बनाना तो धर्म है। बोले कुआं बना रहे हो तो धर्म तो है लेकिन तुम्हारा भाव दूषित है। तो ये देखो, धर्माधर्म का फल होता है, बल्कि शास्त्र में यहां तक निर्णय किया हुआ है, आपको क्या बताएं, यम क्रियमाणम आर्या प्रशंसन्ति स्वधर्म इति, आपस्तंभ धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र में गौतम धर्म सूत्र में धर्म की ये पहचान बताई है, धर्म तो पहचान में आना चाहिए ना, यं क्रियमाणम स्वार्या प्रशंसन्ति स धर्म इति, जिसको करते समय बड़े लोग और श्रेष्ठ पुरुष हो, ये नहीं राजा रईस नहीं मिनिस्टर तारीफ कर दे, वो तो महाराज जो उनकी लल्लो चक्को करता है ना, हाथ हाथ जोड़ता है, खुशामद जोड़ करता है और उनकी सभा संस्था में कोई चंदा वंदा देता है, हैं? हाँ, उनसे एक मिनिस्टर एक दिन नाराज हो रहे थे, हमारे सामने नाराज हो रहे थे, अब वो तो समझते नहीं होंगे कि हम क्यों नाराज हो रहे हैं, तो बोले कि अमुक से अपनी इस संस्था के लिए कहा बिल्कुल सहयोग नहीं दिया है, आए नहीं मेरे पास, आई नहीं हमसे हमसे, अब देखो बोला उनकी धार्मिक संस्था तो नारायण इनकी तारीफ की कोई कीमत नहीं है, ये जिसको आर्ज आर्ज माने श्रेष्ठ जो लोगों की भलाई चाहते हैं वो जिसकी प्रशंसा करें उसका नाम धर्म होता है, और अधर्म आप एक बार देखना मनुस्मृति आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, परित्यजे दर्थ कामौ जो स्याताम धर्म वर्जितौ, जिसमें धर्म न हो उस अर्थ और उस काम का परित्याग कर देना चाहिए, धर्म मत्य सुखो दर्कम लोक विकृष्ट नेवचर, जिस धर्मानुष्ठान से दुख होता हो और आर्य पुरुष लोक लोक विकृष्ट शब्द है, जनता जिसकी निंदा करती हो उसका नाम धर्म हो तब भी नहीं करना चाहिए, धर्म मत्य सुखो दर्कम लोक विकृष्ट नेवचर, जो लोक निंदित धर्म है और दुखदायी धर्म है, वर्तमान में लोक निंदित और परिणाम में दुखदायी, तो उसका नाम लोग धर्म रखें तब भी नहीं करना चाहिए, तो कभी धर्म भी सुख दुख का हेतु होता है, कभी अधर्म भी सुख दुख का हेतु होता है, और ये आत्मदेव जो हैं वो बिल्कुल न्यारे हैं धर्म अधर्म से, और कालत्रयंच इसमें क्या क्या बात काट दी आप ध्यान देना, कालत्रयम को काट देने से तो जन्म मरण काट दिया, आत्मा में अपने स्वरूप में जन्म मरण नहीं है, कालत्रय नहीं है, और धर्माधर्म काटने से क्या कटा उस पर आप देखो ध्यान दो, कर्ता कट गया, कर्म कट गया, कर्मफल कट गया, भला अपने को संकीर्ण देह में मैं मान करके जो दुनिया में है ना, दुनिया में हम फंसे हुए हैं, धर्माधर्मौ आत्मानम न स्पृशतः, धर्माधर्म आत्मा का स्पर्श नहीं करते, अरे क्या बोलते हैं लोक में तो सब बोलते हैं हम धर्मी हैं, ये अधर्मी है, मैं सुखी हूं ये दुखी है, मैं दुखी हूं ये सुखी है, ये बात तो लोग मानते हैं कि पहले मैंने पाप किया है इसलिए अब दुखी हो रहा हूं, ऐसा तो कोई कोई मान लेते हो है? लेकिन ये नहीं मानते हैं कि मैं इस समय बुरा काम कर रहा हूं, ऐसे मानते हैं मैं इस समय बुरा काम कर रहा हूं अधर्म कर रहा हूं, ये नहीं मानते हैं कि धर्म करें ऐसा भाई आगे सुखी होंगे, पर इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, तो धर्म का धर्माधर्म जिसमें होते हैं वो शरीर और उसका कर्ता और उसको करने वाला कर्म और वो कर्म और उस कर्म का फल सुख दुख और सुख दुख के भोगायतन शरीर, ये मौलिक वस्तु नहीं है, सात्विक वस्तु नहीं है, ये कोई नाम रूप है, तो इसी से जब आत्मा के विज्ञान का प्रश्न आता है तो ऐसे पूछते हैं, आपने सुना ही होगा उपनिषद में जरूर पढ़ा होगा, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र च कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च जत्तत्पश्यति तद्वद, हे नारायण कहते हैं हम वो चीज जाना, तुम उस चीज को देखते हो, ऐसी चीज तुम देख रहे हो क्या, जान रहे हो क्या, देखने का अर्थ संस्कृत भाषा में सर्वत्र जानना होता है ना, दृश्य सर्वत्र ज्ञान अर्थ,